lagunok, zuokin Otxartaga eskolako izadi irratia. Gaur, ostirala, urriaren 21ean, 6. B mailakoek hitz egingo dizugu. Ni Maitane naiz, eta irratsaio honen esatearia izango naiz. Orain, aurkeztu nahi dizkizuet nirekin dauden lagunak. Ibaik eta Naiarak ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Ibaik, eguraldiaren berri emango digu ere bai. Naiarak urtebetetxeen berri emango digu. Garazik eta Aritzek asmakizunak esango dizkigute. Albiste berdea Naikarik zabalduko digu. Astonetako urrezko esaldia Andonik eskainiko digu. Eta Adiegon Andonirekin astonetako galderak berak esango ditu eta. Orain, ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Ibaian Naiara. Hello, everybody. You are listening to Otxartaga's radio program. My name is Ibai. Yes, welcome to the English section. Today is Friday, 21st October 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me, what's the weather like today? Today it's sunny. It's 10 o'clock and I'm hungry. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For starter, chickpeas with pumpkin. Main course, fish with tomato and fruit for dessert. Delicious. Do you know that eating healthy is very important? Yes, of course. That's why I have fruit for a snack every day. Me too. We are finishing our section and we want to remember you that until the 23rd October there is going to be Europe's biggest dinosaurs exposition in Anzio. Bye bye. Bye, bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Ibai, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Bai, noski. Orain dela hilabete bat udazkena hasi zen eta gaur konkretuki urtaro honen egun tipikoa daukagu. Alde batetik temperatura epela izango dugu. Naiz eta orain fresko samar egon. Gure eskolako termometroak 7 gradu bakarrik markatzen ditu. Beste aldetik zeruan eguzki eta hodeiak tartekatzen dira. Ematen du gaur patiora aterako garela hotzik eta horiek gabe. Ondo pasa! Gaurko eguraldia badakigu, eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetzea den. Naiarak, zuk badakizu hori? Bai, badakit, eta esan behar dizuet, gaur inork ez duela dituela urteak betetzen. Eta ez pentsa, aste zoan begiratzen badugu urtebetetze asko egongo denik. Aste honetan urtebetetze bakarra dugu, 6. Mailako Izaro Moralesek datorren igandean 11 urte beteko ditu. Zorionak Izaro, musu handi bat eta oso ondo pasa zure egunean. Asmakizunen tartea dugu. Garazi, esango diguzu zei garkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz aurreko irratsaioaren asmakizunen galderak, erantzunak eta urtengo lehenengo irabazleak galeratuko ditugu. Lehenengo asmakizuna olagarroa txibia edo txipiroia. Bigarren asmakizuna aizkora. Lehenengo galdera Izaro, bigarren galdera lau urte betetze, hirugarren galdera guk euskaraz dakigu, laugarren galdera oinbusari buruz. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Rabia Musalem, bigarren zikloko irabazlea Garikoitz Cabrero, hirugarren zikloko irabazlea Jose Etxebarria, zorionak hirukote horri. Orain bai, badatoz aste honetakoak, entzun adi, hau da lehenengoa. Pipitaki, papataki, zeroteen nordaki, elefantearena luzea, baioazarena horria, zurea ikutu nahi baduzu, ipine txamarra aurpegiaren erdian. Berrira esango dut, adiegon, elefantearena luzea, baiazoarena gorria, zurea ikutu nahi baduzu, ipine txamarra aurpegiaren erdian. Berriro esango dut, adiegon, elefantearena luzea, baiazoarena gorria, zurea ikutu nahi baduzu, ipine txamarra aurpegiaren erdian.